22%. Na przykład pionowy bezprzewodowy odkurzacz Bosch w promocji za 780 zł. I dodatkowo nie płać aż do lipca. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 lutego, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie tragedii podczas otrzęsień na Uniwersytecie w Bydgoszczy. Uczelnia ma zapłacić odszkodowanie rodzinie jednej z ofiar. Rośnie inflacja, zwalnia gospodarka. Pokazują to najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Coraz więcej Polaków opóźnia przejście na emeryturę. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy musi zapłacić 420 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie studentki, która zginęła podczas otrzęsień 5 lat temu. Wyrok ogłosił Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Odrzucił odwołanie uczelni, która twierdziła, że nie ponosi odpowiedzialności za tragedię, bo otrzęsiny organizował samorząd studencki. Werdykt tak uzasadniła sędzia Barbara Rączka-Sekścińska. Okoliczność, że rektor nie był organizatorem tej imprezy, nie zwalniała go od obowiązku dbałości o bezpieczeństwo tej imprezy oraz aby jej organizacja przebiegała zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Skoro bowiem na rektorze z mocy wyżej wskazywanych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym ciąży obowiązek dbałości o przestrzeganie prawa oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa na terenie uczelni, winien on był kontrolować, czy impreza została zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w warunkach zapewniających bezpieczeństwo jej uczestników. W październiku 2015 roku otrzęsienia odbywały się w dwóch budynkach uniwersytetu. Otwarte były drzwi tylko w jednym z nich. W łączniku ludzie zaczęli się nawzajem tratować. Zginęły dwie studentki oraz 19-latek. Inflacja w górę, PKB w dół. Ceny towarów i usług w styczniu w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku wzrosły o 4,4%, podał Główny Urząd Statystyczny. Natomiast w porównaniu z grudniem były wyższe o 0,9%. Ekonomista DNA Rynków Paweł Cymcyk tłumaczy, że za styczniowym wynikiem stały m.in. ceny żywności, które licząc miesiąc do miesiąca wzrosły o 1,7%. Te tendencje wzrostu inflacji i utrzymywania się jej znacząco powyżej oczekiwań z poprzednich kwartałów będziemy, myślę, obserwowali w kolejnych miesiącach 2020 roku, a zatem należy się zacząć przyzwyczajać, że polska gospodarka będzie w tym roku rozwijała się wolniej, a ceny będą rosły szybciej i inflacja niestety będzie podgryzać nasze oszczędności. GUS podał też, że w czwartym kwartale 2019 w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 3,1%. Coraz mniej Polaków przechodzi na emeryturę zaraz po osiągnięciu odpowiedniego wieku, wynika z danych ZUS-u. To przypomnijmy, 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówi, że o ile w latach 2015-17 na emeryturę przechodziło ponad 80% uprawnionych, to w roku 2019 było to 60%. Gertrud Uścińska zwraca uwagę, że dłuższa praca ma istotny wpływ na wysokość świadczenia. Kiedy obliczamy wysokość emerytury, do licznika właśnie wpisujemy nasz kapitał emerytalny zwaloryzowany, a więc im wyższy jest ten kapitał, im niższy będzie ten mianownik, to będzie wyższa emerytura. Od 2017 doradcy w każdym oddziale ZUS-u pomagają wyliczyć emeryturę. Kolejna osoba zatrzymana przez ABW w śledztwie dotyczącym przestępstw korupcyjnych w związku z udzielaniem i realizowaniem zamówień publicznych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Łapówki przyjęte przez urzędników szacuje się na ponad 2,5 miliona złotych. Zatrzymany to właściciel przedsiębiorstwa, które było podwykonawcą jednej z inwestycji realizowanych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W materiałach ABW znalazły się dowody, iż człowiek ten wręczał korzyści majątkowe jednemu z urzędników, płacił w gotówce, co wskazuje na popełnienie przez niego przestępstwa. Usłyszał zarzuty, złożył wyjaśnienia, wyszedł za poręczeniem majątkowym, ma zakaz opuszczania kraju. Malejąca rola krajów Zachodu, współpraca obronna, ale też epidemia koronawirusa. To tematy Światowej Konferencji Bezpieczeństwa, która po południu rozpoczyna się w Monachium. Polskę będzie reprezentował szef MSZ-u. Niewykluczone, że Jacek Czaputowicz spotka się tam ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce rozmawiać ze stroną rosyjską o możliwej organizacji wizyty polskiej delegacji 10 kwietnia w Katyniu i Smoleńsku w związku z rocznicowymi obchodami zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Karol Surówka. Jacek Czaputowicz dziś wieczorem weźmie udział w oficjalnej, zamkniętej dla mediów kolacji, podczas której omawiane będą perspektywy dla Unii Europejskiej. W kolejnych dniach szef MSZ-u zabierze również głos w debatach poświęconych projektowi europejskiemu oraz inicjatywie Trójmorza. Odbędzie też szereg spotkań dwustronnych. Niewykluczone, że jednym z nich będzie rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Podczas konferencji prasowej w Helsinkach Jacek Czaputowicz zaznaczył jednak, że takie spotkanie nie jest jeszcze potwierdzone. Zobaczymy, czy będzie możliwość krótkiego spotkania i rozmowy na ten temat, czy nie. Natomiast jesteśmy otwarci rzeczywiście do rozmów ze stroną rosyjską. W konferencji bezpieczeństwa w Monachium weźmie udział 500 prezydentów, premierów, ministrów, dowódców wojskowych i naukowców. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem, które będą przechodziły w deszcz. Z kolei na północy popada najpierw śnieg z deszczem, a później deszcz. Poza tym dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Najcieplej teraz na południu i południowym zachodzie w okolicach 5-6 stopni. Najchłodniej w centrum od 1 do 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary, a w niej 10% rabatu na wybrane smartwatche przy zakupie smartfona. Na przykład kupując smartfon Huawei P30 Lite za 1299 zł, otrzymasz do pary smartwatch Huawei GT Sport za 539 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka górą. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie ze Szklarskiej Poręby, z namiotu festiwalowego wypełnionego po brzegi. Witam Państwa, witam słuchacze. Dzień dobry. Szklarska Poręba żyje. Przepraszam tych wszystkich z Państwa, którzy są przy radioodbiornikach, a także tutaj w namiocie. Nie będzie teraz spotkania z Kubą Strzyczkowskim. On powita Państwa o 16:00. Przy swojej audycji zapraszamy do Trójki. Ja natomiast mam okazję poszukać dziś wspólnie z Państwem zimy i mrozu. Jest ostatnio taka aura, że się zastanawiamy, że rzeczywiście ten klimat się zmienia, że coraz trudniej jest zobaczyć w Polsce śnieg. Tym razem w góry przyjechaliśmy i jest w Szklarskiej Porębie śnieg, ale jest ciepło. Tymczasem już za chwilę usłyszą Państwo opowieść od ludzi, którzy nazywają się pogromcami mrozu. Nie minęło dosłownie kilka dni, od kiedy są z nami w Polsce po powrocie z najzimniejszego miejsca na świecie, gdzie żyją ludzie. To miejsce nazywa się Jakucja, a z Jakucji wrócili Piotr Marczewski, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. I Walerian Romanowski, witaj Walerian. Dzień dobry. Piotrze, byliście na takim światowym biegunie zimna, prawda? Ile tam było mrozu? Temperatury tam sięgają od minus 50, to jest tak dosyć ciepło. Pierwszej nocy, kiedy wyszedłem i gdy spałem w lesie, bez rzeczywiście namiotu i tak dalej, temperatura sięgnęła minus 65 stopni. Grubo. No grubo. Ha! Walerian, ty z kolei masz za sobą niesamowite eksperymenty, bo czy Państwo uwierzą, że ten dżentelmen spędził godzinę w Kryokomorze, gdzie była jaka temperatura? No spędziliśmy trochę dłużej godzinę z Piotrem. Byliśmy w komorze, w której ustanawialiśmy rekord Guinnessa w jeździe na rowerze w temperaturze minus 100 stopni. Po kilku godzinach, po trzech godzinach stwierdziliśmy, że minus 100 to nie jest tak zimno. Zeszliśmy do temperatury 164 stopnie i spędziliśmy w takiej komorze 8 godzin. Państwo sobie wyobrażają? 164 stopnie, specjalna krekomora ustawiona na Stadionie Narodowym w Warszawie i pobity rekord Guinnessa. Drodzy panowie, gratuluję, macie wiele doświadczeń, wobec tego taka krótka wizytówka. Ty, Piotrze, jesteś klasycznym survivalowcem, czyli twoja pasja to jest przeżyć w ekstremalnych warunkach. Od kiedy to robisz i jaka jest twoja krótka historia? Krótka historia rozpoczęła się, kiedy moim życiem rządziła nuda. I kolega zainspirował mnie, żebyśmy pojechali na szkolenie survivalowe. No więc tak, zrobiliśmy. Orłem to ja tam nie byłem, to muszę przyznać, ale zacząłem bardzo mocno trenować i po kilku latach w tej właśnie firmie Survival Tech zostałem instruktorem, bo mnie to po prostu pochłonęło. Pochłonęły mnie zagadnienia przetrwania, co nie jest dzisiaj jak gdyby łatwe. To mnie niezwykle pochłonęło, zacząłem się w tym niezwykle rozwijać i znalazłem taką swoją niszę. Niszy, czyli zimno i wychłodzenie. I właśnie w firmie zostałem ekspertem z zakresu hipotermii, wychłodzenia organizmu i przetrwania w absolutnie ekstremalnych warunkach, co miałem szansę sprawdzić właśnie w tym momencie na wyprawie do Jakucji. Czyli sam jesteś niejako takim królikiem doświadczalnym, bo testujesz odporność ludzkiego organizmu na ekstremalne zimno na sobie. To jest tak, że ciężko jest uczyć kogoś, mając wiedzę z książek. Jeżeli masz tą wiedzę, bo ją przepróbowałeś na sobie i wiesz, że to, czego uczysz, naprawdę działa, to wtedy zdajesz sobie sprawę, że robisz naprawdę dobrą robotę. Nie da się tej wiedzy przekazywać lub całkiem inaczej się czujesz, jak ją przekazujesz, bo ją gdzieś wyczytałeś, a całkiem jest inaczej, gdy przekazujesz tą wiedzę, bo wiesz, że to naprawdę działa i że przeżyjesz nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Walerian Romanowski, ty jesteś z pochodzenia i z urodzenia Litwinem. No może nie do końca Litwinem, urodziłem się na Litwie, na Wileńszczyźnie, ale jestem Polakiem. No to ja wiem, że jesteś Polakiem, mówię z pochodzenia, gdzieś tamte twoje korzenie. Opowiedz swoją krótką historię. No może zacznę od tego, od samych narodzin, bo to jest ciekawa sytuacja, bo jak się urodziłem, jestem z bliźniaków, to jak mnie zobaczono, jak ja wyglądam, to stwierdzono, że ten długo nie pożyje, że tak marnie wyglądałem. Później nie chciano mnie wziąć do Wojska Radzieckiego, bo powiedzieli, że z takim sercem to na pewno ja do wojska nie pójdę, bo nie chcę mieć zgon na poligonie. Później zacząłem ćwiczyć skoki spadochronowe i lekarz mi powiedział, że z takim kręgosłupem to ja na pewno nie będę skakać. No i zmieniłem lekarza, zmieniłem podejście. Gdy miałem 25 lat, zdobyłem swój pierwszy medal na Mistrzostwach Polski w kolarstwie, w Masters, to powiedziano mi, że jestem już za stary na sport. No to zmieniłem dyscyplinę, zacząłem uprawiać ultramaratony, wyścigi 24 godziny. Na rowerze? Na rowerze u Cezarego Zamany. Jak wygrałem wszystko, co się dało wygrać, to zacząłem rywalizować nie z innymi zawodnikami, bo mi się wydawało, że to zbyt nudne, ale z naturą. I zaczęły się rekordy Guinnessa. Pobiłem kilka rekordów Guinnessa, założyliśmy taki duży projekt Oswajamy Mróz z Piotrem Marczewskim. No i tak się zaczęła nasza przygoda z analizą możliwości ludzkiego organizmu, bo my w ten sposób podchodzimy. I oni się tak uzupełniają, drodzy Państwo, że Piotr to jest ten, który maszeruje, a Walerian nagle wsiada na rower, bo to jest jego ogromna pasja. I teraz przechodzimy już do Waszego projektu. Od kilku lat założyliście ten projekt Po Gromcy Mrozu i Waszym marzeniem było rzeczywiście pojechać w takie miejsce jak Jakucja. Swoją drogą mogliście tutaj sobie zrobić trening, bo nie wiem, czy wiecie, że Polana Jakuszycka nazywana jest polską Jakucją. I tam też jest taki biegun zimna. Ale was ciągnęło naprawdę w prawdziwy mróz. Powiedz kilka słów o tej Jakucji, Piotrze. Skąd był ten pomysł i jak się przygotowaliście do wyprawy? Faktycznie pomysł to jest pomysł Waleriana. Bo to on pierwszy raz był na Jakucji w 2017 roku. Ale wtedy było zbyt ciepło, tylko minus 40. I wrócił stamtąd zły, że jest po prostu za ciepło. Potem spotkaliśmy się i stwierdziliśmy, że zrobimy taki wspólny projekt w komorze termoklimatycznej w Krakowie, gdzie spędzimy 100 godzin w temperaturze minus 50 stopni. Tam temperatura odczuwalna była na poziomie minus 72,9, bo jeszcze mieliśmy bardzo silny wiatr. I tam pierwszy raz na dobrą sprawę przetestowaliśmy samych siebie, ale także swój zespół, razem zespół. Czyli zawsze się zastanawiam, do dzisiaj się zastanawiam, jak udało nam się połączyć te nasze dwie pasje, czyli u Waleriana kolarstwa, a u mnie survival, bo przecież to są dwie odrębne dyscypliny, tak? Okazuje się, że to się niezwykle mocno uzupełnia. ja nigdy nie będę sportowcem, Walerian nigdy nie będzie survivalowcem i odwrotnie, tak? To jest tak, że w pewnym momencie tam się sprawdziliśmy, zamarzyliśmy coś więcej. I potem przez te 2 lata zaczęliśmy robić różne projekty. Minus 50, potem kurczę, ciepło, minus 100, ciepło. No to minus to, że tam 60 doszło, potem zrobiliśmy rekord Guinnessa w morsowaniu na Stadionie Narodowym. I to jeszcze cały czas było za mało. Zaczęliśmy poznawać siebie, zaczęliśmy poznawać swoje organizmy, swoje umiejętności termoregulacyjne i to, że zdaliśmy sobie sprawę, że możemy zrobić zdecydowanie więcej niż sobie wyobrażamy. Przy czym od razu powiedzmy jedną rzecz, że wy nie jesteście typem wariatów, którzy narażają swoje życie. Wy cały czas bardzo dobrze przygotowujecie się do takich prób. Być w temperaturze minus 40 nawet dla nas, drodzy Państwo, jak człowiek musi być ubrany? Wy umiecie się zabezpieczyć, żeby nie wychłodzić organizmu. Żaden z Was nie miał nic odmrożonego do tej pory w życiu? Uczciwie, proszę. Nie, no jak widać, mamy wszystkie palce, a może taka ciekawostka, jak jechałam w komorze w temperaturze minus 100 stopnie, to przez kilka godzin jechałam bez rękawic z gołymi rękoma. Jak widzimy, że mamy wszystkie palce. Owszem, jak najbardziej, bardzo umiejętnie podchodzimy do naszych projektów. Nasze podstawowy taki jakby warunek, żeby sobie nie zaszkodzić. Po prostu my w tych projektach pokazujemy, jaki potencjał ma ludzki organizm. My go po prostu odkrywamy. Odkrywamy ten potencjał, nad nim pracujemy. Są odpowiednie treningi, żeby usprawnić pewne funkcje organizmu, które już są. Tylko, że współczesny człowiek, jak ja mówię, on jest tak po części jak kaleka. No bo on nic nie musi. On ma wszędzie ciepło w domu, w pracy i ta termoregulacja, sprawność, te funkcje obronne są no, na mizernym poziomie. Po prostu my pokazujemy, że może być inaczej. A jaki jest najsłabszy punkt człowieka, jeśli chodzi o mróz? Wydaje mi się, że to będzie głowa. Chociaż jeszcze pozwól, że wrócę do twojego poprzedniego pytania, bo tutaj nie można nie wspomnieć o grupie medyków, którzy nam towarzyszą w zasadzie od samego początku wszystkich naszych wyczynów. To są chłopaki z Medic Rescue Team, ludzie, którzy na co dzień są na Kazbegu. Oni stworzyli fantastyczny projekt Bezpieczny Kazbek, gdzie sezonowo są na Kaukazie i tam ratują ludzkie życie. Są specjaliści z zakresu hipotermii i wychłodzenia organizmu, którzy wystarczy, że spojrzą nam w oczy i oni wiedzą, że coś się dzieje, wiedzą jak zareagować. My im ufamy na tyle mocno, że wiemy, że możemy zrobić jeden, drugi, trzeci krok do przodu, wiedząc, że gdy coś się wydarzy, to oni zawsze są tam z tyłu. I tutaj wielkie szapoba dla nich za to, że są, za to, że nas pilnują i że nie dopuścili do tego, żeby cokolwiek nam się wydarzyło. Chociaż nie daliśmy im powodu, ale wiesz, posiadanie z tyłu głowy takiej myśli, że zawsze jest ktoś, kto uratuje ci życie, jednak powoduje, że możesz przejść jeden lub dwa kroki dalej. No właśnie, bo wy jednak i gracie troszeczkę na granicy życia i śmierci. Czy gramy, tego bym tak nie powiedział. Robimy zawsze krok dalej, co jest dla nas wielkim zaskoczeniem, bo nam się wydaje, że to jest niemożliwe. Ludzie mówią, niemożliwe, tego się nie da zrobić. Wam się stanie krzywda, a się okazuje, że ludzki organizm ma niebywały potencjał, a my się po prostu o tym przekonujemy z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, że tak po prostu jest. I mówisz, że najsłabszym organem jest głowa, a taka, jak to babcia często mówi do wnusia, załóż skarpetki i miej suche buciki, bo najgorzej jak ci przemokną buty, to wtedy zachorujesz. Jak to z tymi stopami jest? To też jest słaba nasza część? Głowa tutaj chciałem bardziej powiedzieć, to jest psychika w tym względzie, w tym aspekcie. W tym względzie, rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o przemoczenie butów, czy mokre dłonie, czy mokra czapka, czy mokre ubranie, my dalej mamy olbrzymie umiejętności ogrzania się, nawet jeżeli mamy słabe ubranie. Chociaż pewnie zdajesz sobie sprawę, że ubiór, w którym my chodzimy, to nie jest ubiór, no, który gdzieś można kupić w pierwszym, lepszym sklepie, tak? Są to rzeczy tak niebywałe, które nawet w 100% mokre nie pozwolą uciec temperaturze naszego organizmu. I to jest klucz tutaj. Jakie to są wszystkie materiały, które używacie? O tym już za chwilę opowiecie. Zanim zagramy pierwszą piosenkę, powiedzcie jeszcze 2 słowa, bo to twój pomysł był, Walerian, ta jakucja. Dlaczego akurat jakucja i jaki był projekt? Co żeście postanowili sprawdzić i co zrobić? Jak już Piotrek zaznaczył, w jakucji już byłem 2 raz i ta jakucja za pierwszym razem nas tak zafascynowała, że powiedzieliśmy, że tam wrócimy. A dlaczego jakucja? Bo tam mamy gwarancję, że będzie zimno. Szczególnie w Ojmiakonie, to jest najzimniejsze miejsce na Ziemi, tam rekord wynosi minus 71 stopień. Jadąc tam, mamy gwarancję, że tam będzie mróz. A na czym polegał ten projekt, który teraz zrealizowaliśmy? Postanowiliśmy z Piotrkiem przymierzyć pewien odcinek drogi, nie korzystając z ciepła, tylko korzystając z ciepła, które jest w stanie wytworzyć nasz organizm. Więc jechałem na rowerze, Piotr szedł w tych warunkach, spaliśmy w lesie tylko w śpiworze, nie mieliśmy żadnego ogniska, ciepłego jedzenia, jedliśmy zamrożone produkty, po prostu chcieliśmy pokazać, że to jest możliwe. I właśnie to zrobiliśmy. Jakie było założenie? Ile mieliście przejść, pokonać dystansu? Ile dni miał trwać projekt? Projekt był pisany na 3 tygodnie, natomiast faktycznie mieliśmy tam 5-6 dni tylko do dyspozycji. Wcześniej jeszcze była aklimatyzacja. Walerian miał za cel przejechać 1000 kilometrów, natomiast no, Jakucja weryfikuje i no, jednak te ekstremalne temperatury weryfikują. Sprzęt siada, wszystko się po prostu psuje, zamki strzelają, przerzutki strzelają, wszystko się tam psuje. To jest po prostu nierealne. Jakbyśmy mieli 3 tygodnie, na pewno byśmy to zrobili. Za chwilę o tym opowiecie Radio Teatr Wyobraźni. Zmrużymy oczy, zrobi nam się zimno, a wy nam opowiecie, jak tam było. To wobec tego teraz, żebyśmy tak przygotowali się na to wyzwanie. Grace Jones, zapraszam. Program Trzeci Polskiego Radia. I godzina prawdy ze Szklarskiej Poręby, z naszego festiwalu. Pogromcy mrozu, Piotr Marczewski, Walerian Romanowski. Już Państwo powiedzieli, dlaczego takich fascynuje ten mróz, jakie są granice ludzkiej wytrzymałości. Stąd projekt Jakucja 2020. Zbieracie się, macie plan, żeby pokazać, że człowiek potrafi. Dojeżdżacie na miejsce. Jak ci ludzie tam żyją, powiedzcie? Ilu ludzi żyje tam? Walerian. Bo idziemy do Omiakonu, bo to jest najzimniejsze miejsce. Omiakon, nazywa się tak ta osada. Tak, Omiakon. Trzeba zaznaczyć, że tam jest różnica temperatur w ciągu roku 100 stopni wynosi. Zimą mamy minus 60, a latem mamy plus 40. Też trzeba pamiętać, że tam jest wieczna zmarzlina, w sumie w części Jakucji. Więc ziemia jest przemrożona na głębokości od 100 do 1,5 km głębokości. Więc jest wszystko zamrożone. Jak tam ludzie żyją? No starają się odnaleźć w tych warunkach i mieszkańcy, którzy tam mieszkają, oni raczej unikają zimna, więc jak jest tylko możliwość. Więc siedzą w domach mają bardzo ciepło, od 25 do 30 stopni, my z Piotkiem mogliśmy tam wytrzymać. A czym oni się ogrzewają? Drewno, węgiel. Jak my jechaliśmy do Omiakona, byliśmy jedynym zespołem, który w samochodzie zażyczył, aby wyłączyć ogrzewanie, bo nie mogliśmy wytrzymać. Ale jesteście na miejscu, jak oni was witają? Dziwią się, to oni tam chowają się, żeby tylko się ogrzać, a przyjeżdżają ci faceci, którzy będą szli po prostu przed siebie w ten straszny mróz. Byli zdziwieni pewnie, Piotr, bardzo. Przyjechaliśmy w nocy, więc akurat zdziwienia nie było. Na szczęście. Natomiast my byliśmy zdziwieni, bo wiedzieliśmy, liczyliśmy na minus 50, a wyskoczyliśmy z Walerianem z samochodu, spojrzeliśmy na termometr i było minus 57. I to była już dla nas wielka radość, bo wiedzieliśmy, że ta temperatura jeszcze spadnie. Potem, gdy nagrywaliśmy części filmu, do naszego filmu dokumentalnego, gdzieś tak rzuciłem mimochodem, że cieszyłbym się, jak byłoby blisko minus 70. No i było blisko. I to było coś absolutnie niebywałego, że miałem szansę tego doznać. Natomiast następnego dnia, tam za dwa dni, kiedy wychodziłem, to rzeczywiście mieliśmy panią Tamarę Jegorownę, naszą gospodynię, która się wyszła i nas żegnała. Był pan, który był chyba tam jakimś czarodziejem, nie wiem. Szamanem. Szamanem takim lokalnym. No bo tam hotelu jako takiego nie ma, rozumiem. Byliście przyjęci przez ludzi. Tak, byliśmy przyjęci przez ludzi. Pan szaman żegnał nas. Numer był taki, że po prostu jemu zgasło ognisko, chyba nie powinno, więc nie wiedziałem do końca, co to oznacza. Nie wierzę w takie rzeczy, ale to mimo wszystko zgasło mu ognisko. Zły znak. Chciałem wyjąć swoje krzesiwo i mu pokazać, jak się to robi, jak się rozpala ognisko, ale nie było już na to czasu, bo już szybko mnie wygonili, ja po prostu wyszedłem. Natomiast bardzo mili ludzie. W samej Jakucji są niezwykle przemili ludzie. Oni tak troszkę patrzą na nas z niedowierzaniem, szczególnie kiedy jeszcze z Walerianem morsowaliśmy. Oni tam nie morsują, a my morsowaliśmy w tych temperaturach, więc oni w ogóle robili wielkie oczy. Niebywałe jest to, że jak ktoś mija cię na drodze i idziesz sam, czy jedziesz sam, to na 100% się zatrzyma. A on się zapyta, czy wszystko ci potrzeba, czy masz wszystko, czego ci potrzeba, czy nie chcesz się napić, czy nie chcesz zjeść, czy może cię podwieźć, a może chciałbyś się ogrzać, a może potrzebujesz to, czy to. Oni jak gdyby mają w takim wewnętrznym obowiązku pomóc ci, bo doskonale wiedzą, czym są te temperatury. Tak, to jest zasada taka, że ludzie, którzy żyją w ekstremalnych warunkach, muszą być solidarni, bo to jest szansa przetrwania w takich warunkach. Jak z tego, co mówicie, oni się w jakiś sposób umieją w tych strasznych warunkach znaleźć, żyją tam. Mają swoje samochody, które działają, mają jedzenie, się ogrzewają, mają szkołę pewnie, bo tam są też jakieś dzieciaki, prawda? No, jak najbardziej w Omiakonie jest szkoła i taka ciekawostka, że do szkoły dzieci nie idą wtedy, jak jest minus 58. Jak jest do tej temperatury, to bez żadnego... Do minus 58 idą do szkoły. Tak, tak, tak, więc to nie jest jakoś tam niska temperatura. Ale jak wygląda tak ten Omiakon? Czy to jest taka, porównać to można do takiej osady, jakie my znamy z Europy? No to jest nieduża wioska, tam mieszka kilkaset osób. Ta wioska się mieści w takiej dolinie, a naokoło są góry, co powoduje, że ten mróz tam zalega. I dlatego jest duża gwarancja, że tam będzie zimno. Więc... Ale tam ani nie można nic wyhodować, rozumiem? Bo ta ziemia jest zamarznięta. No jest ciężko. Czyli musi paść takie pytanie, które wydaje się być zasadne. Po co oni tam żyją, na Boga? Znaczy, po co oni tam żyją, ale my jak wracamy do Polski, ja wracam do Warszawy, to mam takie przeczucie, że wracam do dżungli i ciężko mi się odnaleźć. I zazdroszczę dla nich, że oni żyją w takich warunkach, że mają kontakt z tą naturą, że im tak naprawdę mało potrzeba. Współczesny człowiek jest taki zabiegany ciągle mu mało, a tam oni potrzebują, żeby było ciepło i mieć coś jeść. I tyle. I oni są szczęśliwi. Absolutnie niebywałym jest to, że oni się w ogóle nigdzie wiesz nie spieszą. My tam przyjechaliśmy, wszystko na chybcika, od razu. Poszliśmy się zarejestrować, bo tam jest obowiązek rejestracji w Rosji, inaczej nie wyjedziesz z niej. Więc pani na poczcie tak na nas popatrzyła, zdziwiona. W ogóle chyba trwało to z półtorej godziny, bo oni się absolutnie nigdzie nie spieszą. Oni po prostu mają tam fajne życie, spokojne, mają jakieś tam swoje obowiązki, ale nie spinają się tak, jak my się spinamy ze wszystkim. Wydaje mi się, że, bo zadajesz bardzo ciekawe pytanie, po co na Boga oni tam żyją? Bo po prostu żyją, w przeciwieństwie do nas. Tak, to troszkę takiej filozofii życiowej, żebyśmy ten kontekst zrozumieli. Jesteście, oni wiedzą, że podejmiecie za chwilę bardzo poważną próbę, prawda? Skonfrontowania się z tymi bardzo trudnymi warunkami. Przyjechali z wami też medycy. Jesteście w ekipie, prawda? Oni wiedzą, że podejmujecie taką walkę z tym mrozem, że idziecie w tę przestrzeń lodową? Jak najbardziej wiedzą. I przed wyprawą pojechaliśmy do hodowcy koni jakuckich i z nim rozmawialiśmy, bo on na co dzień żyje w tych warunkach, co mamy jeść, jak mamy się ubrać, jak mamy funkcjonować. Powiedzieliśmy, co my chcemy zrobić i on od razu powiedział, że to jest niemożliwe. Że jak oni są na mrozie w temperaturach minus 50, minus 60, to maksymalnie spędzają 4 godziny. Później idą do domu i się ogrzewają. Jak gdzieś podróżują z końmi, to oni mają po drodze takie domki drewniane, gdzie ogrzewają się, więc oni nie funkcjonują przez cały czas na mrozie. Oni mówią, że to jest nierealne. A żeby tak dokładnie to zrozumieć, jak zimno działa na organizm żywy, to jakuckie konie chodzą wolne w tych warunkach i konie jakuckie w ciągu zimy potrafią schudnąć 100 kilo. Dlatego, że organizm spala sam siebie, żeby ogrzać. Dlatego jak my przejeżdżamy z Jakucy, to zawsze jest minus 10 kilo, bo takie to jest obciążenie dla organizmu, że organizm musi pracować na takich maksymalnych obrotach, żeby się ogrzać i przeżyć. Właśnie, już za moment nam powiecie, jak to się wszystko rozegrało. Na razie jeszcze jest moment, kiedy tam jesteście na miejscu i następują przygotowania. Jeszcze raz powiedzcie, jaki plan dla Piotra, jaki plan dla Waleriana? Formułę przyjęliśmy następującą, że Walerian będzie się aklimatyzował, bo jednak ten jego wysiłek będzie zdecydowanie większy niż mój. Jazda na rowerze w tych warunkach, no już w ogóle na dzień dobry, jak się myśli o czymś takim, to mówisz, kurczę, chyba coś jest nie po kolei, tak? U mnie marsz jak gdyby jest mniej wymagający, aczkolwiek przekonałem się potem, że chyba nie do końca. Więc u mnie jest plan taki, że krótka aklimatyzacja, 2 dni, drugiego dnia z samego rana wychodzę, Walerian dalej się aklimatyzuje i czeka, bo jednak ten organizm nas musi się przestawić. Wychodzisz z Ojmiakonu i masz jakiś cel, do którego chcesz dotrzeć? Na dobrą sprawę przyjęliśmy formułę, że Walerian wyjeżdża po 2 dniach i mnie goni. I gdy mnie dogoni, to jak gdyby moja przygoda się kończy na chwilę, po to, żeby wesprzeć jego w jego bardzo trudnym wyzwaniu. I rzeczywiście, tak jak sobie zamyśliliśmy, tak się stało, bowiem kiedy Walerian już do mnie dojechał, pewnie do tego jeszcze dojdziemy, no to była ta wiedza, którą ja zdobyłem przez te 3 doby, niezwykle potem potrzebna. Bez niej pewnie byłoby troszkę trudniej. Ty jesteś zatem przygotowany do marszu. Zakładasz, że to będzie na pewno 4, może 5 dni. Jakie masz ubranie? W czym wychodzisz? No i tu jest fajna zagadka, że wsparła nas firma outdoorowa Helicontex z Polski, która dała nam ubrania bynajmniej nie na takie temperatury. Ja nie bez kozery wziąłem ubrania na, jakbym sobie tak liczył, mniej więcej na około minus 38 stopni, bo zdecydowanie było komfortowo, kiedy podróżowałem, czyli miałem aktywność fizyczną i cały czas generowałem temperaturę. Natomiast w momencie, kiedy musiałem stanąć, coś zrobić, coś podubać, to natychmiast ciepło zaczęło uciekać z organizmu i przez każdą najmniejszą szczelinę w ubraniu wchodzi do ciebie te minus 60 stopni. Więc było to ubranie idealne do marszu. To było wiele warstw ubrań. Potem je na cebulkę. Miałeś bieliznę, później była jedna, druga, trzecia warstwa. Dzięki temu mogłem też regulować tak. Warstwami. Co miałeś na nogach? O, buty. Są... Bez wymieniania firm, ale powiedz, jaki to był bucior. Bucior to był bucior amerykańskiej armii, po prostu. Troszkę kombinowany, czyli bucior amerykańskiej armii plus jeszcze takie botki... Rosyjskie. Nie, akurat angielskiej. Czyli trochę tam nakombinowałem. I muszę się przyznać, że to była chyba jedna z najlepszych rzeczy, które miałem ze sobą, bo dała mi niebywały komfort termiczny, czyli o stopy miałem chociaż spokój. To teraz Walerian, jak ma wyglądać twój rower? No to są temperatury, my wszyscy wiemy, że jak jest już bardzo mróz taki jak u nas, to często mechanizmy w rowerze nie działają. Rowery należy odpowiednio przygotować. Miałam dwa rowery, to były zwykle proste rowery z marketu, bo konstrukcja musi być jak najprostsza. Później jeszcze rozmawialiśmy z jakotami, bo oni tam jeżdżą rowerami też w tych warunkach, więc te ich wytyczne też wdrożyliśmy. Czy państwo pamiętają rower Ukraina? Za dawno, dawno temu to były dopiero rowery, wszyscy może nie powiedzą, nie do zdarcia. Najprostszy mechanizm jaki był. Tak, ale podstawowa zasada, że wszystkie smary są usuwane z mechanizmów i wtedy rower pracuje na sucho i taki rower nie zamarza. Jeżeli chodzi o mój ubiór, to trzeba pamiętać, że w tych warunkach najbardziej należy się obawiać ciepła, nie zimna. Żartujesz. Bo ciepło dla nas było zabójstwem. Dlatego, że jak człowiek się przegrzeje, za chwilę się poci, jak się spoci, to za chwilę zamarza. Tak to wygląda. I dlatego jak wystartowałem, miałem na sobie kombinezon puchowy i pod kombinezonem miałem trzy warstwy ubrań termoaktywnej i co dobę ściągałem jedną warstwę. Już później pod koniec miałem tylko jedną warstwę i ciągle było mi za gorąco. No, tak to funkcjonowało i po pierwszej dobie cały kombinezon już miałem zmrożony i miałem lód na zewnątrz i w środku kombinezonu. Tylko, że nasza termoregulacja była na tyle już sprawna, że organizm sobie radził w tych warunkach. Jakie ty miałeś z kolei buty, bo przecież pedałując ten but musi być jakoś tak bardziej miękki. Tak, miałem kolarski but zapinany, to są najcieplejsze buty kolarskie, dedykowane do temperatury minus 30 stopni, do takiej krótkiej jazdy, kilkugodzinnej. Ja spędzałem dużo dłużej. Ten but był zmodyfikowany w ten sposób, że na but była jeszcze nakładka zrobiona z królika, no, która pozwalała, że... No, że dało się wytrzymać przez tyle dób w jednym bucie, nie zmieniając go. No i teraz jeszcze głowa, Piotrze. Co macie na głowie? Jak chronicie tutaj nos, usta? I tu jest, słuchaj, niespodzianka niesamowita, dlatego że sam zaskoczony byłem, że jednak głowa i dłonie u nas zadziałały po prostu wręcz doskonale, bowiem wyobrażałem sobie, że zarówno na dłoniach, jak i na głowie będziemy mieć naprawdę sporo tego wyposażenia, a tu się okazuje, że na dłoniach mieliśmy cienkie rękawiczki plus zwykłe rękawiczki, po prostu zimowe, takie zwykłe, jak na co dzień nosimy i to nam całkowicie wystarczało. Natomiast na głowie mieliśmy dokładnie jedną czapkę z wełny merino. Jedną czapkę z wełny merino. Nie było nic potrzebne. Mieliśmy jeszcze dodatkowo kaptury, które w zasadzie nigdy nie były do końca głowy zatknięte. One zawsze były gdzieś do połowy, gdzieś mogliśmy też regulować tą temperaturą, bowiem pamiętajmy, że ciepło generowane podczas tego naszego marszu czy tam jazdy wędruje do góry i ono chce się gdzieś wydostać. Czyli chcesz powiedzieć, że nie mieliście kominiarek nawet, takich, które zakrywają praktycznie całą twarz poza oczami? Jeżeli chodzi o kominiarki, jeżeli chodzi o twarz, to stosowaliśmy je od czasu do czasu. Dlatego, że mając brody też pojawiał się pewien problem. I tutaj pozwól, że zaprezentuję jedną rzecz, rzecz, której już nigdy w życiu nie zdejmę z szyi. Drodzy Państwo, to jest malutki nożyk, który Victorinoxa, który ma nożyczki w sobie. Ja pamiętam, jak podczas swojej aktywności Walerian dojechał do mnie i mówi, stary, nie mogę jeść i nie mogę pić. Jak to nie możesz jeść i nie mogę pić? Otóż cała kominiarka, którą miał, zamarzła i przymarzła mu taka kulka lodowa do brody. I on po prostu nie mógł tego zdjąć. Medycy próbowali zwykłymi nożyczkami wyjętymi ze swojego wyposażenia. Nożem byśmy tam nie podeszli, bo to blisko szyi. I w tym momencie sobie przypomniałem, że na szyi mam takiego małego brzdąca, którego kiedyś dostałem na urodziny od przyjaciela. I te małe nożyczki tutaj pozwoliły mi dostać się tutaj bardzo blisko jego krtani szyi i odciąć po prostu tą maskę. No i potem do tych masek i do tych buffów, do tego wszystkiego podchodziliśmy z bardzo takim... No może mniej zaufania było do tego sprzętu, bo trzeba było się pilnować, że jak on po prostu był mokry od naszego oddechu, w końcu generujemy olbrzymią ilość wilgoci, troszkę jak parowóz to przypominało, to jak w pewnym momencie nie obrócisz tej maski, żeby ten lód po prostu się topił gdzieś tutaj przy karku, to po prostu ci to wszystko przymarznie do twarzy. Mnie baw przymarzł na przykład do nosa tutaj. No i miałem ten nos troszkę odmrożony. Potem musiałem chuchać godzinę, żeby się to odmroziło. Dobrze, panowie, widzimy wobec tego was, tak jak mówię, radio, teatr wyobraźni, zimno, potwornie, za chwilę wyruszasz. Ty pierwszy pójdziesz, prawda? Powiedzcie jeszcze, po czym się poruszacie, bo żebyśmy mieli jakąś wizję tego, czy tam jest jakaś droga, mówisz, że samochody jeżdżą, no to wydaje się, co? Po czym wy będziecie szli, czy ty będziesz jechał? To jest droga, wiadomo, że ona jest zaśnieżona, rzadko ktoś tam czyści tą drogę, więc jest wydeptana przez samochody. Ta nawierzchnia też jest różna, przeważnie ona jest nieasfaltowa i nieraz jest oblodzone, więc poruszanie to nie jest takie proste, szczególnie dla Piotra, ponieważ Piotr szedł i ciągnął za sobą sanie. U mnie przy rowerach były kolce, więc miałam mniejszy problem. Jeżeli chodzi o ruch samochodowy, sporadycznie ktoś tam przejeżdża, ale może być tak, że przez całą noc żaden samochód nie przejedzie. No, samochodem jest rzadkość, więc w sumie my byliśmy sami na tej przestrzeni. No to teraz już wobec tego za moment pójdziemy z wami. Żebyśmy tak się do tego przygotowali, zagrajmy jeszcze w tej chwili. Przed nami Christopher Cross i za chwilę, proszę Państwa, pójdziemy w mróz minus 60 stopni. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, the next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what am I? Program Trzeci Polskiego Radia. Projekt Jakucja 2020. Piotr Marczewski i Walerian Romanowski są w Jakucji. Ojmiakon, tak nazywa się ta osada i ty pierwszy wyruszasz. Która jest godzina? Jest godzina około 11, chwilę przed południem. Słońce świeci? Słońce jest bardzo nisko nad horyzontem. W zasadzie ledwo co wygląda zza tych gór i tej tajgi. Jest no, dosyć zimno, można tak powiedzieć, bowiem jeszcze staliśmy chwilkę, kiedy ten szaman odprawiał swoje rytuały. No i przychodzi ten czas wyjścia. Żegnam się z naszym koordynatorem Wawrzyńcem Kucem, życzę mi powodzenia, żegnam się z medykami. No i wychodzę. Wychodzę, Walerian na rowerze jest i odprowadza mnie na skraj wioski. Żegnamy się i no, widzimy się po prostu za kilka dni. I to już jest czas, kiedy ja samotnie, całkowicie samotnie idę w tą tajgę. Ciągniesz sanie? Ciągnę sanie z wyposażeniem, które główną częścią wyposażenia jest to, w czym będę spał. W zasadzie kilka rzeczy, to pewnie jeszcze do tego dojdziemy, które zawiodły mnie, a niektóre bardzo mi pomogły. Mam też wyposażenie awaryjne, że gdyby coś się wydarzyło, żebym mógł rozpalić ogień, bo jednak te temperatury to są temperatury, które musimy sobie zdać sprawę, że jeden błąd spowoduje, że natura cię zweryfikuje na tyle, że tam umrzesz. Na wszelki wypadek wobec tego masz możliwość rozpalenia ognia, ale tego nie zakładasz. Jakim tempem idziesz i o której się robi ciemno? Zrobiło się ciemno, nie mam pojęcia o której, bo byłem tak podniecony tym wszystkim, co się tam działo. Jednak strzał adrenaliny do mózgu jest olbrzymi i on nie trwa chwilę, on trwa naprawdę bardzo długo. Więc idę, maszeruję. Normalnym tempem, jak chodzę, to jest w granicach 4-4,5 km na godzinę, a tutaj zaczynam zauważać, że nie jestem w stanie zrobić 3. Co się dzieje? Dzieje się to, że mam sanie, które prowadzę w bardzo ciężkich warunkach. One są niczym przyklejone do tego śniegu. To tak jakby cię ktoś po prostu trzymał i ciągnął do tyłu. Dzieje się tak dlatego, że na drodze przed sobą mam 3 rodzaje powierzchni. Jedna to ta, po której jeżdżą samochody i tam nieraz im jakiś węgiel wyleci, więc wiem, że nie mogę zepsuć sań, więc po prostu kieruję się na lewą stronę. Część lodowa, gdzie po prostu tańczę jak pijany, więc od razu ląduję na skrajnej lewej stronie, gdzie jednak jest ta 10-centymetrowa warstwa śniegu. Co prawda mam wielką przyczepność dzięki butom, natomiast sanki kleją się do tej nawierzchni tak mocno, że spada absolutnie moja wydolność, spada moja siła i po 35 kilometrach, kiedy dochodzę na wieczór, kiedy już się ściemniło, kiedy już jestem wymęczony i wyłochany, tak jakbym zrobił dobre 65 kilometrów. Czyli prawie 10 godzin maszerujesz. Tak. Po drodze musiałeś coś zjeść, chłopie. Na początku to szczerze o tym nie myślałem, bo byłem najedzony, byłem nawodniony, więc co jakiś czas sobie rzuciłem jakiegoś daktyla, jakąś część czekolady, czy po prostu słoninę, którą tam kupiliśmy, ale tego jedzenia rzeczywiście było mało, no bo jeszcze tej energii starczało. Dopiero przed samym wieczorem, przed samym snem musiałem bardzo mocno dopalić, dlatego że zdawałem sobie sprawę z jednego faktu, że drżenia mięśniowe, te, które ratują życie w śpiworze, przyjdą, a one potrzebują kalorii. Jak opisz tę noc, żebyśmy zrozumieli, jak przetrwałeś noc? Oj, to w ogóle jest niesamowita rzecz, dlatego że już gdy zrobiło się ciemno, od razu poczułem, że temperatura spadła. A po czym poczułem? Otóż od razu na palcach jest czuć ten moment oraz widzisz po masce. Widzisz po brwiach, widzisz po tym, że kleją się rzęsy, że zachodzi to szronem i lodem nie w ciągu tam 5 czy 10 minut, tylko to są sekundy. Więc już wiesz, że naprawdę jest niżej. No ale w końcu jesteś na jacuzzi, więc mówisz, dobra, przyjmuję na klatę, będę spał. Widzę sobie taki piękny, mały lasek pod górką. Mówię, to jest idealne miejsce na sen, dlatego że następnego dnia, jak wystartuję, to od razu będę miał aktywność fizyczną, więc się rozgrzeję. Wchodzę w taki śnieg około 80 cm. Oczywiście dostaję się do samej powierzchni, gdzie jest sucha trawa. Muszę ten śnieg usunąć, bowiem śnieg jest tym elementem, który wychładza bardzo szybko. Tutaj jednak ta wiedza o tym, jak się wychładzamy, jak tracimy temperaturę, jest kluczowa. Szykuję sobie nocleg, dostałem śpiwór lokalny, miałem śpiwór jeszcze, który dostałem od chłopaków, medyków. I chcę zasunąć się w tym pierwszym śpiworze, bo robię sobie taki system modularny, że jeden w drugi. No i w tym momencie w sekundzie pęka mi zamek w tamtym pierwszym śpiworze. I wiem, że został mi jeden. No to cóż, biorę na klatę, w końcu jestem survivalowcem. I tu jest wielkie zaskoczenie, bo o dziwo wyspałem się. Oczywiście przed snem dopaliłem jeszcze połową tabliczką czekolady, bardzo dużo energii połknąłem, wiedząc i zdając sobie sprawę, że te drżenia będą. Budzę się o godzinie 5:10, ale nie budzę się zwyczajnie. Słyszę dźwięki wokół siebie i coś obok mnie chodzi. I to było takie dosyć ciekawe przeżycie, bo chyba pierwszy raz w życiu tak mocno się bałem. I coś chodzi, zacząłem się tam po prostu drżeć, aż zdziwiła mnie moja reakcja. Po chwili to coś uciekło, było niedaleko na drodze, zaczęło dziwnie parskać, harczeć, tupać. Otwieram śpiwór, chcąc wyjrzeć, zobaczyć, bo już wiedziałem, że to są prawdopodobnie te małe konie, o których opowiadał mi Wawrzyniec. I tak to było, ja tu łeb w łeb stoję z drugim, który jest równie zdziwiony jak ja. To było takie bardzo fajne przeżycie, tam jeden po prostu tupał sobie na drodze, więc przy okazji jeszcze spotkałem te konie. Potem, gdy wstałem, okazało się, że ich było tam bardzo dużo na tej łące, bo one tam po prostu były. One tam żyły, one tam spały. Jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo jak się tak wygrzebujesz rano, każdy z nas myśli, poranek, to trzeba toaletę jakąś zrobić, prawda? czynności fizjologiczne. Jak ty sobie dawałeś radę w sytuacji, kiedy jesteś obrany nie warstw, jak powiedziałeś, wiele i w dodatku jeszcze nawet nie możesz rękawiczek zdjąć, bo jest minus nad ranem, pewnie było minus 60. Znaczy przede wszystkim pierwsza potrzeba zaszła, jak jeszcze byłem w śpiworze. Jestem w samej bieliźnie termoaktywnej, w śpiworze jest plus 2, więc ciepło, bo na zewnątrz minus 65 i zdaję sobie sprawę, że nie mam butelki, do której mógłbym się wysikać, więc trzeba wyjść na zewnątrz, tak? No więc przygotowania, patrzę, o kurka, śpiwór mi zamarzł na wysokości 10 cm. No i teraz zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, ile trwa minuta. To wszystko zależy, po której stronie drzwi od toalety stoisz. I taka jest prawda, więc szybkie chuchanie na ten zamek, na szczęście działa, wyskakuje. Minuta czasu i jestem tak zmarznięty, że muszę wskoczyć do środka, żeby się ogrzać i trwa około godzina, zanim się znowu ogrzeję do tego, żeby dopiero podjąć próbę ubrania się przed wymarszem. Zajmę sobie sprawę, że 30 sekund, minuta na zewnątrz w takiej temperaturze w ubraniu termoaktywnym lub nawet w lekkich ubraniach oznacza potem godzinę grzania. Jeżeli nie mamy odpowiednich umiejętności termoregulacyjnych, jeżeli nie mamy kalorii, nie mamy wody, to zaczyna nam temperatura spadać, a to oznacza tylko jedno, hipotermię. Jak ważna jest ta woda, to jeszcze powiesz teraz kilka minut dla ciebie, Walerian. Dwa dni mijają, rozpoczynasz pogoń za swoim kumplem na rowerze. Tak, po dwóch dobach wyjeżdżam, gonię Piotra. Co mnie zaskakuje, to szybkość, z jaką jadę na rowerze. Sądziłem, że jestem w stanie przejechać 200 km w ciągu doby, a jadę szybkością 5 km albo 7 na godzinę. O połowę mniej. I widzę, że trzeba zweryfikować swoje plany, że nie dojada aż do Jakucka. I też mnie zaskoczyło, że no, ciągle mi było gorąco, ciągle mi było za ciepło, bo trzeba pamiętać, że to są drogi nie proste, są podjazdy, więc na każdym podjeździe musiałem się zatrzymać, żeby wyrównać oddech i obniżyć temperaturę. A rower masz obciążony czymś? Tak, na rowerze mam sakwę, mam wszystko ze sobą, śpiwór, jedzenie na całą podróż. Wszystko w postaci zamrożonej, więc co chwilę sięgam po jakiś tam produkt, no i spożywam, żeby mieć kalorie. I jedziesz sobie cały czas tempem, jak mówisz, koło 6-7 km na godzinę. Masz kolce w oponach, czyli nie tańczysz na tym lodzie. Tak, mam kolce, ale kolce też służą do tego, do hamowania, bo wiadomo, że hamulców praktycznie nie ma, bo pierwszy jest, z przodu jest odpięty, a z tyłu zamarznięty praktycznie, więc kolce na zjazdach służą jako hamulec, bo na zjazdach się traktuje to w ten sposób, że się dryftuje i się hamuje, więc to są hamulce. Bokiem po prostu dryf tak, robisz, tak. Wpadasz w poślizg. No i jak wygląda u ciebie ten pierwszy dzień i pierwsza noc? Znaczy tak, no mnie zaskoczyło, bo no, byłem bardzo zmęczony po pierwszej dobie. Jak dojechałem do Piotra, bo spotkaliśmy się w nocy w sumie, więc Piotrek uświadomił, że jestem padnięty. No wiadomo, to wynika z tego, że organizm się znalazł w nowym środowisku i to go zaskoczyło, pomimo naszego takiego przygotowania. I potrzebowaliśmy co najmniej jednej doby do takiej aklimatyzacji, bo w drugiej dobie już było łatwiej. Już było łatwiej, ponieważ byliśmy już przystosowani do tych warunków. A noc u ciebie jak przebiegła? Piotrek miał wizytę koników jakuckich, a u ciebie? Znaczy tak się złożyło, że tą noc spędziliśmy w sumie razem na parkingu, bo jesteśmy już razem. Znaczy wiadomo, że jak się wchodzi do śpiwora, to trzeba się rozebrać, wejść tylko w samej bieliznie termoaktywnej. Wiadomo, że nad ranem te ruchy muszą być sprawne. Jak się ubieramy, to nieraz to obieranie rozkładamy na raty, bo nie jesteśmy w stanie się ubrać w jednym ciągu. I wyjście ze śpiwora trwa przynajmniej godzinę, zanim wsiądę na rower i mogę jechać dalej. Panowie, już to wiemy, już czujemy, już jesteśmy z wami. Mamy dosłownie kilka minut do końca dzisiejszej godziny prawdy. Powiedzcie o takich najważniejszych dla was wnioskach z tej wyprawy ekstremalnej. Co dla ciebie, Piotrze? Woda, która stoi przede mną. Mówiłem ci o tym przez chwilę przed naszą rozmową. W drugiej dobie miałem olbrzymi problem, bo jednym z kluczy naszej wyprawy było to, żeby pozyskać wodę ze śniegu, roztapiając ją pomiędzy warstwami ubrań. To się okazało niezwykle trudne. Po kombinowaniu, w zasadzie po pełnej dobie, udało mi się pierwsze 27 ml uzyskać po godzinie, kiedy woda w specjalnym woreczku trafiła tutaj obok mojego uda. I to jest to, że nie doceniamy tej wody. Ja po drugiej dobie byłem tak odwodniony, że już w zasadzie sikałem na brązowo, miałem skórę taką bardzo mało sprężystą. Zdałem sobie sprawę, że jeżeli coś z tym nie zrobię, to będzie problem. Udało mi się tej wody uzyskać coraz więcej, natomiast taka ciekawostka. Mam na saniach kilkadziesiąt tysięcy kalorii, które mogę uzupełnić. i dopalam 1000, 2, 3, 4, licząc, że przyjdą jakieś siły, ale nie mam wody. Dopaliłem dobre 10 tysięcy kilokalorii i nie zmieniło to absolutnie nic. Nie mając wody, nic nie zrobisz. A wydaje się, że jesteś w krainie wiecznego lodu i pozyskanie tej wody będzie proste. Tymczasem co, ona się po prostu nie roztapia, mimo że jest tuż przy twoim udzie? Za małą, ona już się potem roztapiała. Okazało się, że w złym miejscu trzymałem butelki i powinienem je trzymać bardzo blisko ciała, bo jeżeli były po kolejnych warstwach, to tam ona po prostu zamiast się roztapiać, to zamarzała. Więc była bardzo blisko ciała i dopiero jak gdy była blisko ciała, to dopiero się ten proces udawał. Natomiast on był bardzo nieefektywny, więc tej wody relatywnie było mało. A jak było mało, no to następowało odwodnienie, co jest jak gdyby z tym skutkiem. Dla ciebie, Walerian, najważniejszy wniosek? Znaczy taki wniosek mogłem wyciągnąć, że człowiek w tych warunkach jest gościem, że natura tutaj rządzi i natura się przegląda, ona ma czas, ona się przegląda i czeka, kiedy popełnimy jakiś błąd. Jak popełnimy błąd, to ona zrobi swoje. Że trzeba pokornie podchodzić do tych warunków, że tego mrozu nie da się pokonać. A po prostu możemy się skupić wyłącznie na tym, żeby nie dać się pokonać. My po prostu walczyliśmy o przetrwanie, a nie walczyliśmy o to, żeby się zmierzyć z tą naturą, bo to jest nierealne. Jak się zakończyła eskapada? Eskapada zakończyła się tak, że podjęliśmy wspólnie decyzję, że koronujemy na 361 kilometrze Walleriana. Ja wcześniej jeszcze na noc uciekłem Walerianowi, bo jednak ta rywalizacja pomiędzy przyjaciółmi jest fajna i przeszedłem non-stop idąc po 24 godzinach wcześniej niespania. Przez 15 godzin szedłem non-stop, szedłem 68 km, oglądając się na siebie, czy czasem tam gdzieś mnie nie goni. Więc ja skończyłem na 151 km, a Walerian skończył na 361. Natomiast to były doby walki naprawdę o przetrwanie, to co powiedział. To było coś niesamowitego. Człowiek wraca przewartościowany, całkowicie jest innym człowiekiem. Panowie, gratulujemy. Fantastyczne przeżycie. Można by zapytać, wrócicie tam jeszcze? Znaczy już decyzja zapadła, że wrócimy. Ciągnie wilka do lasu. No bo no, inaczej nie wyobrażam. Na pewno będą inne projekty i teraz mi się wydaje, że pójdziemy albo sami, tylko bez żadnej asekuracji, bo trzeba sobie podnieść poprzeczkę, bo no, były takie momenty, gdzie czuliśmy, że ten zespół nam trochę przeszkadza, więc teraz pójdziemy solo. Ach, przeszkadza, bo się martwili o wasze bezpieczeństwo, a były przecież momenty naprawdę trudne. Panowie, do boju wobec tego. Pogromcy mrozu, drodzy państwo, byli dzisiaj gośćmi Godziny Prawdy. Jeszcze raz wielkie brawa dla nich za to, co przeżyliście i za ten szacunek do natury, bo piękna wasza historia jest także dlatego, że pokazuje, jak człowiek powinien szanować tę naturę, ale także testować, ile może. Powodzenia wam życzę i wolałbym, żebyście nie testowali temperatur dodatnich, bo to może okazać się zbyt groźne. Chyba cię zawiedziemy. Już coś kombinują. Bardzo państwu dziękujemy, to była Godzina Prawdy ze Szklarskiej Poręby. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zawalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Bosch, Siemens lub Huawei, a pierwszą z 20 zero rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre.